राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास महाराज वैशाख शुक्ल षष्ठी शनिवार विक्रम संवत 2059 18 मई 2002 सायं लगभग 3:30 बजे की तौन स्वर्ग आश्रम राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदोत्रुद्राय कृष्ण गीतामृत वसुदेव सुतमशाम देवकी परमानंद कृष्ण वंदे जगद्गुरु कृष्णात्मे हरि ओम नमो सुगुरुदेव्यो नम आपका मन में कुछ आयु है संसार नाशवान है कि हम समझते हैं फिर भी हमारा मुंह नहीं छूट रहा है नाशवान समझा नहीं सुना है हमारा सुना मरने आदमी को घर पर रख देगा आदमी तो वही है जो पहला था वही आदमी है मुर्दा हो गया इसे मुर्दा समझना छोड़ना तो पड़ेगा ही तो मुर्दा होना तो छोड़ो तो मुर्दा नहीं बन जाएगा पड़े नहीं छोड़ो साधु विचार कर भले समझा दिव्य जगत को पूठ पीछे देखी बिगड़ती तो पहले ही बैठा रूठ बिगड़ेगी मुर्दा होगा सब सब मुर्दा होगा सब मुर्दा होगा आप बताओ कौन नहीं होगा नहीं होगा आप बताओ ये मुर्दा नहीं होगा जब मुर्दा होगा तो पहली समझ रहता है वो बुद्धिमान होता है पहले भी नहीं समझता वो महान नहीं होता है समझदार वाले पहले समझ भले समझा साधु बुद्धि समझ गया दिव्य जगत को पूठ पीछे जैसी बिगड़ गई तो पहले ही बैठा रूठ तो बोलो उसे सब बोल रहा हूँ सब कई हिम्मत बोलो तो मैं बोलना नहीं हुआ और बोलो भाई मैं सब बोल रहा हूँ सब बोल रहा हूँ तो होने वाला मुर्दा है उस मुर्दा शिक्षा नहीं पा रहे मुर्दा नहीं होने वाला बोलो हाँ बोला नहीं हो रहा है मुर्दा नहीं होगा तो पूरा पैदा होने वाला तो जरूर होने वाला है बताओ कौन काम मुर्दे होने वाला नहीं है बताओ बताओ बताओ मनो सब आते तो पहले से छोड़ दो पहले से मुर्दा छोड़ वही चतुर है सही चतुर है जो राम नहीं पर धन पवार है पर धन पर मन को दशा जरूरी है ऐसा ज्यादा ऊंडा होता आप राम राम वैसा हो जाएगा आप ज्यादा खरबर गए तो आपका नाम वेश मुर्दा होने वाला है कोई नहीं होने वाला तो आप को बताओ, हम भूल नहीं होंगे तो उन्होंने बाद में मुर्दा से उतो पहले से बताओ, सब मुर्दा अवश्य हम जाता रहस्य तरफ से विषय चाहेंगे जरूर मुर्दा होंगे मुर्दा होंगे मुर्दा होंगे पक्की बात है। कैसी बात है बोलो बोलो कभी ये बदो ना मुर्दा नहीं होंगे बोलो जिसे मदो बोलो बोलो मुर्दा पहले समझे पहले साधु विचार कर बने समझिया साधु विचार कर बने समझिया को पूछ पीछे देखी बिजली पहले बैठा उठ बोलो सचिए झूठी कहीं नहीं मतलब बोलो तो हम बोलो नहीं होंगे प्रेम हादसा बताओ आते हैं राम नाम लेकर बैठा रहे हैं गंगा जी के बारे में चाहते हैं गंगा जल देते हैं मंडल के बारे में करते हैं मंडल में करेंगे सेवा करो सेवा पहले भी सेवा करेंगे पहले सेवा करो सिवाय सेवा के और कोई समय नहीं हमारा संसार में एक सेवा के सिवा और कोई संबंध नहीं सब सेवा निहाल जाओ संसार के साथ केवल सेवा का संबंध क्योंकि बहुत होगा ये सब हरे बदले हरे हरदास हरिमा नाम रतन पीछे हरिया हरिया नूरा इधर हूँ सब हरिया नूरा सब इधर सब इधर से सब मुर्दा उठे सब मुर्दा उठे बताओ कौन देगा कैसे हिम्मत देगा मैं मुर्दा नहीं हुआ मुद्दे को सुने कंकन दूर आई पहली खोले बहुत भाग भी है ग्रह कर दिया अब पहली खोले भाग भी पहली खोले पहली खोले संबोधा मुर्दा होने वाला है सब बताओ कौन नहीं हुआ किसे नहीं बताओ बताओ हमारे हम मुर्दा नहीं हुए हम नहीं हुए मुर्दा नहीं हुए नहीं पता हम मुर्दा नहीं हुए मुर्दा हो सकता मेरा मुर्दा नहीं होगा मैं आपके त्याग की बात ही नहीं करता मैं शरीर के त्याग की बात करता हूँ जो मुर्दा होना वाला उसे कहता हूँ होगा कि नहीं ठीक बोलो ठीक ठीक बोलो शरीर मुर्दा होगा कि नहीं होगा शरीर का मुर्दा होने का आत्मा आत्मा आत्मा सच मुर्दा होगा होगा होगा छोड़ा ना होगा फाइबर फाइबर है किसी हिम्मत किसी मानस शर्व सूट का ही हो मुर्दा होगा कि नहीं? ये तो मुर्दा होगा, मुर्दा ही है ये। जब तक श्वास चले तब तक सूते रहो, फिर सूते भी नहीं, सूते श्वास करो तो मर गए एकदम। मोह छोड़ने की बात कहता हूँ, प्रेम छोड़ने की बात नहीं कहता। शरीर का मोह छोड़ने पर भी विदाह क्रिया करते विधि विधान से देते या नहाने का तो स्नान करो, गंगा जी में स्नान करो, बस बढ़ेगा आदि करते बात देते। सभी बात है सबकी एकदम, कहीं मत बताओ मजा नहीं। हर बजे हर भाजिया पीछे बनेगा कब के हरिया हरिया रू होना इन सब सब नहीं हो हरिया हरिया रूंगा सब ऐसा आदमी मुर्दा उसे मुर्दा मुर्दा उसे सब ही सब सब सब अच्छे अच्छे आदमी सब एक बार से मूल से लगे उसने सेवा करो मुद्दे की सेवा करते भाई मन में हम भी लग रहे हैं हम भी लग रहे जाएंगे भाई बाहर मैंने देखो ये समझदारी है समझदारी पीछे होने वाली बात हो पहली गल है ये समझदारी होगा ये तो होगा ये तो होगा नहीं होने वाला बताओ हरिया हरिया रूम होना भगवत प्राप्ति के लिए नाम जब पर्याप्त है या संध्या गायत्री भी करनी चाहिए? संध्या गायत्री शास्त्र के अनुसार और भगवान को याद करो खास बात है। सब कुछ वासुदेव है, सब कुछ वासुदेव है, जैसा इसका अनुभव होगा जिस महापुरुष को उसका व्यवहार कैसा होता है? सब पूजा होती है, प्रेम होता है, वो विस्तार से समझाओ जरा हमें। पूजा होता है, सब में पूजा करना सबका आदर करना, सबको पूजा करता है। आप भी करो प्रेम से आदर से। एक राम नाम लिखते हैं राम नाम तो ऊपर लाइन नहीं लिखे हैं तो दोषी होता है क्या? राम लिखन राम इसके ऊपर ये मात्रा वो लाइन नहीं लिखे हैं तो दोष है क्या? गुजर भी लिख रही नहीं तो गुजर बाप गुजराती में लाइन लिखा नहीं है अंग्रेजी ने गुजराती गाना गजब मान रहेमत विनमत राणा मान राणा रण मान रहे विनमत विनमत राणा मान रहे राणा गुजराती गाना गजब मान रहे विनमत रण रण ये तो भाषा है समझने के लिए, मालूम मत मानो, इसलिए जैसे ही हमें सीखो कैसी बढ़िया बात है। भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो, सब शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाएगा। संतों की बातें कई संतों, संतों की बात का आदर करो, संतों की वाणी का आदर करो, संतों का आचरण का आदर करो, संतों की पद्धति का आदर करो, संतों के भाव का आदर करो, संतों में से भाव आदर करो, वो ये पर लाओ पवित्र जाओ पवित्र। यहाँ बहुत अच्छा काम है, मुरारी में ना हो मैं शाम जरूर नमस्कार करो, शिक्षा चुनाव उत्साह रहो, मन में उत्साह परमात्मा प्राप्त होने उत्साह बात है, हमारा नहीं हमें चाहिए, नहीं हमारा कुछ नहीं, हमारे को नहीं चाहिए, बस दो बातों में मेरा पार है। सब शिवा भगवान के नाम का कीर्तन करो, भगवान के नाम का भगवान राम कृष्ण करो, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम पवन पावन श्री राम राम राम अभिधार राम राम राम राम अशन शरण श्री राम राम राम जाओ खूब प्रेम से। हम तो गए सत्संग का असली कीर्तन लगा, कीर्तन मन से जाए अष्टी खूब अच्छे तरह से राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम पदम पवन श्री राम राम राम अधम उदार श्री राम राम राम खूब प्रेम से मस्त हो जाओ। आखिर मेरे गुरु तुझे क्या करता है, तेरे भवे जो करो बोलो बुरो संसार नारायण तू बैठ गया बोलो बोलो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम मन भगवान के नाम से सब पवित्र जा बोलते बोले जा तो राम राम राम राम नाम सत्य राम राम सत्य श्याम राम चंद्र की जय। मोर मुकुट वंशी वाले की गंगा मैया की जय।